Σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση του 1992, ο Ίγκορ Μπουκέτοφ διεύθυνε την ορχήστρα της κρατικής όπερας της Βιέννης, με σολίστ τη σοπράνο Τρινιδάδ Πανιάγουα, τον τενόρο Χωσέ Αλμπέρτο Εστέβες και το βαρύτονο Πάμπλο Γκαρθία, στη μίνι όπερα κουβανέζικες αγροτικές σκηνές, που ο Αμερικανός συνθέτης Λουί Μωρό Γκότσοκ εμπνεύστηκε στην τρίτη του επίσκεψη στην Αβάνα το 1860. Το 1920 οι Αμερικανοί αγόρασαν το 1/5 της έκτασης της Κούβας, επικυρώνοντας έτσι την πολλαπλή πολιτική και οικονομική κυδαιμονία της. Από εκείνη τη δεκαετία και μετά άρχισαν να επισκέπτονται τακτικότερα το νησί Αμερικανοί συγγραφείς, καλλιτέχνες, αλλά και συνθέτες, όπως ο Τζορτζ Γκέρσουιν, που βρέθηκε εκεί την άνοιξη του 1932. Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για αυτόν διαμονή του αποτυπώθηκε στην κουβανέζικη ουβερτούρα που συνέθεσε μόλις επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας σε αυτήν τις εντυπώσεις του από τη λαϊκή κουβανέζικη μουσική, από τους χορευτικούς ρυθμούς της, ιδίως της ρούμπας, αλλά και από τη δεξιοτεχνία των μουσικών που έπαιζαν τα κρουστά. Το έργο θα παίξει η ορχήστρα Cleveland Pops με διευθυντή τον Louis Lane από ηχογράφηση του 1990. Thank you. Η ορχήστρα Cleveland Pops με διευθυντή τον Louis Lane έπαιξε την κουβανέζικη ουβερτούρα του George Gershwin. Ένα έργο του 1932, στο οποίο ο Αμερικανός συνθέτης μετέφερε τις εντυπώσεις του από τη σύντομη διαμονή του στην Κούβα και κυρίως από τη γνωριμία του με τη λαϊκή της μουσική. Αντίστοιχες εντυπώσεις κατέγραψε το 1941 και ο Άρον Κόπλαντ στο Ντανσόν Κουμπάνο. Ένα 7-λεπτο κομμάτι για ορχήστρα, βασισμένο στο χορευτικό ρυθμό Ντανσόν, που θα παίξει από ηχογράφηση του 1993 η ορχήστρα New World Symphony με διευθυντή τον Μάικλ Τίλσον Τόμας. Thank you. Μουσικά σύνολα ΕΡΤ. Νέοι μαέστροι, νέες ερμηνείες. Παρασκευή 4 Μαρτίου, 8:30 το βράδυ. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε ζωντανή μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα, αλλά την αναγέννηση όπως αρμόζει σε όσους έμαθαν και στο μέσο του βίου τους